Гаворыць Радыё Свабода. З прэсскай студыі вас вітае Дмітрый Гурневіч. Праз паўгадзіны Новая Атлантыда. Вячаслаў Ракіцкі размаўляе з Раманам Абрамчуком пра перспектывы роварнага Менску. А пазней праграма «Пасля СССР. 25 гадоў незалежнасці». Гутарка Ганны Соус з Міколам Статкевічам. А зараз абмеркаванне актуальных падзеяў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Са мной у менскай студыі Уладзімір Глот і Віталь Цыганкоў. Сёння мы абмяркоўваем тры пытанні. Чаму беларускія ўлады працягваюць змагацца з імпартам? Чаму камуністычныя сімвалы не выклікаюць агіду беларусаў? І чаму за апошнія дні павялічыліся шансы Дональда Трампа на перамогу у прэзідэнцкіх выбарах у США? І пачынае адказ на сваё пытанне Уладзімір Глот. Александр Лукашенко своим указом протягнул терміновку виліку податку на додаденную вартость на імпортные товары на 2017 год. Гэтую меру уводили только на сёлетний год, и тому называли ее часовой. Тады терміновка складала 90 дзён. Гэта значыць, прымаць увазны падатак да выліку можна было толькі праз 3 месяца пасля яго выплаты. Па сутнасці, прадпрыемства і бізнэсоўцы цягам 90 дзён крэдытавалі беларускі бюджэт. Год таму, калі ўсё гэта пачыналася, многія эксперты ацанілі захады ўлады як нетарыфнае абмежаванне імпарту. Усе разумелі, што пасля гэта імпарт проста падаражае. Бо як можна паступаць інакш, калі 20% ад мытнага кошту тавары на 3 месяцы фактычна замарожваліся ў бюджэце? Ну, уявіце сабе, вы возіце ў Беларусь тавар, скажам, на мільён даляраў, пятая частка ад гэтага мільёна застаецца ў бюджэце на 3 месяцы. Зразумела, што такія захады не маглі не хваляваць і прадпрыемства, і бізнэсоўцаў. Яны звярталіся ва ўрад, тлумачылі, што гэта не спрыяе справе. Ва ўрадзе нібыта ўсё разумелі. Але хто ж адмовіцца ад магчымасці цэлы квартал за дзякуй карыстацца чужымі грашыма? Асабліва з напоўненасцю нашага бюджэту. Спрэчкі скончыліся тым, што часовыя захады працягнулі і на 2017 год. Такім чынам пацвердзілася вядомая ісціна, няма нічога больш пастаяннага за часовую меру. Адзіная палёгка ў тым, што час выліку увазнога падатку ў наступным годзе скароцяць з 90 да 60 дзён, то бок з 3 да 2 месяцаў. Аднак эксперты заяўляюць, што гэтае паслабленне для імпартэраў не мяняе дзяржаўную палітыку ў корані. То бок ідэя барацьбы з імпартам адцягнення грошай суб'ектаў гаспадарвання захаваецца яшчэ мінімум на год. Агульная сітуацыя мне зразумелая. Беларусь сёлета мае вялікі дэфіцыт свайго знешнегандлёвага балансу. То бок мы прадаём іншым краінам меней тавараў, чым купляем там. Каб выйсці на прафіцыт, то бок болей прадаваць, чым купляць, ёсць два асноўныя шляхі. Першае – наладзіць вытворчасць якасных і танных тавараў, каб іх ахвотна куплялі замежнікі. А другі шлях – гэта скараціць закупы тавараў за мяжой. Пасля працягнення часу дзеяння прэзідэнцкага указу становіцца зразумелым, што ўлады абралі больш проста для сябе другі варыянт. Канешне, пры гэтым гучаць ужо добра вядомыя словы пра імпартазамяшчэнне, пра тое, што беларусы здольныя самі вырабляць рэчы сусветнага роўню. Ну, але ж гэтыя словы не адпавядаюць рэчаіснасці, альбо, скажам, больш мягка, не заўжды адпавядаюць рэчаіснасці. Летам 2014 году Міхаіл Мяснікович, які тады быў яшчэ прэм'ерам, заявіў, што імпартных тавараў павінна быць на беларускім рынку не больш за 15%. І да таго, як ён стаў кіраваць урадам, улады змагаліся з імпартам. Аднак досыць беспаспяхова. Некаторыя эканамісты, напрыклад, той жа Барыс Жаліба, называюць гэта барацьбой з ветракамі. Яны лічаць гэту ідэю абсурднай і шкоднай для эканомікі. Хоць палітыка тут зразумелая. Адміністратыўным шляхам вырашыць валютны дэфіцыт і за кошт скарачэння імпарту больш-менш збалансаваць плацёжныя гандлёвыя балансы. А як лічыце вы, калегі, ці будзе хоць нейкая карысць ад працягнення абмежавання на ўвоз імпарту ў Беларусь у наступным годзе? Калі б нашыя прадпрыемствы выраблялі сваю прадукцыю паводле найлепшых сусветных узораў, то не было б прычыны змагацца з імпартам. Замежная выклікае страх у дзяржавы па адной простай прычыне, казаў гаспадар Уладзімір, прадукцыя там часта таннейшая і проста лепшай якасці. Я часта перакрочваю вось польска-беларускую мяжу і бачу, што вязуць людзі у аўтамабілях. Гэта не толькі тэлевізары, пральныя машыны або душавыя кабіны, якія сапраўды часам і ў два разы таннейшыя ды якасць лепшая. Вельмі часта, я думаю, што ў топ-дзясятку ўваходзіць самая звычайная туалетная папера. Яе проста бачна, бо яна пад шклом там заднім ляжыць. Я нават аднойчы спытаўся, а чаму столькі паперы? Няўжо ў Беларусі няма сваёй туалетнай паперы? Мне адказалі, што такой мяккай, каляровай з такім пахам няма. Натуральна, калі б такая папера прадавалася ў беларускіх крамах за такі самы кошт, то каму прыйшло б у галаву весці паперу з Беластоку туалетную. На жаль, вельмі часта нашая прадукцыя ўступае замежнай. Тут ёсць натуральна аб'ектыўныя фактары. Процьма гэтай прадукцыі, хаця нібыта яе прывозяць нету з Францыі, з той жа Польшы або Нямеччыны, яна вырабленая ў Кітаі ці ў іншых краінах станнай рабочай сілай. Нават калі б мы ўсталі на галаву усе беларусы 10 мільёнаў, то танней у нас вырабіць не атрымаецца. Усё гэта залівае наш рынак і ў выніку сваё ляжыць на паліцах. І гэта пры тым, што ў нас вялікая частка вытворчасці датуецца дзяржавай. Раней, прынамсі, заўсёды можна было спадзявацца на Расею. Сёння еўрасейцаў няма грошай, таму трэба абараняць свой рынак вось такімі метадамі. Гэта, канешне, прасцей, чым павышаць якасць уласнай прадукцыі. Зачыніць мяжу, абмежаваць выбар спажыўца і пазней на бікбордах пісаць: «Купляйце беларускае, купляйце сваё». Канешне, нешта здабыць такімі метадамі можна. Я думаю, што яны эфектыўны ў пэўным сэнсе, але паралельна развіваецца і чорны рынак, это зноў жа мінус. І я тут не кажу пра жанчын ці мужчын звычайных, якія абвешваюцца сасіскамі ў цягніку Тэрэспаль-Берасця. Тут я маю на увазе значна буйнейшых гульцоў. Час ад часу мы чуем пра такія гучныя затрыманні тавараў на мяжы, я думаю, што не чуем пра большасць з іх. Канкураваць з заходнім імпартам мы не зможам яшчэ вельмі доўга. Наша эканоміка мала інавацыйна, а я сказаў бы нават, што абсалютна не інавацыйная, калі параўноўваць з заходнімі суседзямі. Нашыя прадпрыемствы, на жаль, не інвестуюць грошы ў даследаванні, а сёння гэта, бадай, самая вялікая частка поспеху. Наша адміністратыўная сістэма празмерна бюракратычная і разбухана, і ў выніку мы маем такую сітуацыю, што стол з фабрыкі Пінск дрэў каштуе ў разы даражэй, чым з Ікеі. Натуральна, людзі едуць у Вільню, у Ікею, каб цягнуць гэты стол, а на мяжы пазней плоцяць або мыту, або ўвогуле многіх тавараў і нельга прывезці, калі то перавышаюць некую вагу. Таму тут, на жаль, такое зачыненае кола, і мне здаецца, што гэтыя часовыя меры, якія пастаянна працягваюцца, яшчэ вельмі-вельмі доўга будуць працягвацца або існаваць проста трошкі ў іншых формах, але сутнасць застанецца тая самая. Перш за ўсё, я б хацеў сказаць, што імпарт – гэта неад'емная частка сённяшняй адкрытай эканомікі. І многія эканамісты перакананыя, што спробы змагання з імпартам якраз ведуць перш за ўсё традыцыйна да пагаршэння ўзроўню жыцця насельніцтва. Паколькі дзяржава абкладае імпартныя тавары пэўнымі пратэкцыянісцкімі захадамі, абараняе сваё, яны становяцца імпартныя даражэй з часам, і якраз насельніцтва вымушана купляць альбо даражэй імпартнае, альбо даражэй сваё. Гэта то, да чаго прыводзіць барацьба з імпартам. Трэба разумець, што міжнародная сістэма падзелу працы прадугледжвае, што ніводная краіна не вырабляе ўсё, што трэба яе грамадзянам. Таму ў Беларусі трэба смела выбіраць свае моцныя бакі, сканцэнтравацца на іх, вырабляць тое, дзе сапраўды ў Беларусі ёсць традыцыі, ёсць добрыя тэхналогіі, ёсць якасць, ёсць цана, і не спрабаваць вырабляць усё без выключэння. Гэта нармальна, толькі паўночная Карэя спрабуе абысціся зусім без імпарту. Цяперашні, дарэчы, курс беларускага рубля на карысць імпартэрам, бо беларускі рубель дастаткова стабільны, вот уже фактычна амаль год, і мы все ведаем, што послабление рубля это звычайна ідзе на карысць экспартерам, бо беларуская прадукцыя прадаецца танней, а умацаванне рубля, якое зараз мы назіраем, на карысць імпартэрам. Таму мы і бачым, што ўрад пачынае такімі вось сродкамі, ну, скажам шчыра, адміністратыўнымі змагацца з гэтым імпартам, бо эканамічна ён зноў становіцца ўсё больш выгадным. І працягну тэму падзелу міжнароднага працы. Нават ЗША, вялікая тэхналагічна развітая краіна, якая б магла літаральна ўсё вырабляць, што ёй патрэбна, але мае велічэзны імпарт. І фактычна, канешне, в Амерыцы пра гэта ідзе моцная дыскусія, зараз і падчас выбарчай кампаніі яна выплёсківаецца менавіта ў гэтым аспекце. В свой час было вельмі популярным відэа адной амерыканкі, якая спрабавала знайсці нешта амерыканскае ў мясцовых амерыканскіх крамах. Ёй было даволі цяжка, ўсё, што знаходзіла, было кітайскім, яна літаральна шукала амерыканскія тавары. Ведаеце, амерыканцы асабліва з гэтай нагоды не плачуць. Ну, калі кітайцы могуць танней, бо ім там дзясяткі разоў менш плаціць, танней гэта вырабіць нейкія простыя элементарныя рэчы, яны закупляюць кітайскае. А ўжо, прабачце, штосьці тэхналагічнае, там камп'ютары, сістэмы камунікацыйныя і гэтак далей, авіяносцы вырабляе сама Амерыка. То бок, вот той самы падзел працы. І Беларусі трэба з гэтым змірыцца, трэба было б, это была правільная эканамічная палітыка. Але ўрад, безумоўна, праводзіць пратэкцыянісцкую палітыку, і яна ведзе да таго, што ў кожны беларускі тавар, які атрымліваецца даражэй за імпартны, чаму? Бо ў яго ўкладзены, скажам так, коротка, весь беларускі сацыялізм, все сацыяльныя, так сказаць, гарантыі дзяржавы, вось, чыстыя дарогі, я нават скажу, вялікія траты бюджэту, вялікія траты там на умоўныя ледовыя палацы, все гэта выніку адкуль сфарміруецца, за падаткаў, за тарыфаў, все это выніку ідзе ў кошт тавару, які атрымліваецца даражэй, і беларусы, як выдатна распавядаў Зміцер, ездзяць за туалетнай паперай у Польшу. Вось такая працыяналістская палітка, і нагадаю то, што мы яшчэ, мае калегі, не спомнілі, Беларусь, ну, адна з немногіх краін у свеце і адзіная ў нашым рэгіёне, якая дасюль не ступіла ў сусветную гандлёвую арганізацыю, што яшчэ раз пацверджвае жаданне беларускага ўраду менавіта вось праводзіць далей гэтую дастаткова неэфектыўную, але абаронім сваё пратэкцыяналісцкую палітыку. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Зараз маё пытанне, чаму камуністычныя сімвалы не выклікаюць агіду ў беларусаў? Тут не буду хаваць, нагодай для гэтага пытання стала навіна з аўторка да гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі, каля МТЗ паставяць помнік Леніну. З такой просьбай да кіраўніцтва прадпрыемства нібыта звярнуліся ветэраны і камуністы. Раней помнік знаходзіўся ва ўнутраным двары завода, яго рэстаўруюць, і вось 7 лістапада павінны ўсталяваць ўжо на тэрыторыі сквера побач з МТЗ за 2, там, дзе ён стаяў у савецкія гады. Натуральна, тут кіраўніцтва завода спасылаюцца на жаданне рабочых. Было праведзена нават некае ўнутранае галасаванне, вынікі яго не называюцца. Я паглядзеў, праўда, на сайце вось гэтага, скажам, выдання ўнутранага МТЗ-шнага Беларусь МТЗ, Беларусь МТЗ абазрэння, і вось там ёсць здымкі гэтых людзей, якія нібыта прасілі або выказвалі свае думкі. І гэта, канешне, людзі, ўжо пачынаючы ад сярэдняга ўзросту і старэй, ёсць, праўда, два маладыя хлопцы, цікава сказалі, наш завод імя Леніна. Помнік выклікае столькі станоўчыя эмоцыі, і няхай стаіць тут яшчэ шмат гадоў. Хаця па здымку я сумняюся, што яны скажуць, хто гэта такі. І гэта, мне здаецца, вынік такога невуцтва. Не скажу канкрэтна пра гэтых хлопцаў, але проста, на жаль, мы слаба ведаем нашу гісторыю, і таму атрымліваюцца такія казусы, што да гэтай пары яшчэ стаяць помнікі Леніна, не толькі каля МТЗ, помнік Леніна стаіць на, можна сказаць, галоўнай плошчы краіны. Таму што ў свой час не была праведзеная татальная, скажам, татальны ленінапад, як гэта адбылося ва Ўкраіне, а толькі такім чынам, па сутнасці, я вот асабіста лічу, можна змяніць сітуацыю, таму што калі расцягваць гэта на 25 гадоў нейкую праграму, вяшаць, што вось паступова будзем, народ яшчэ не гатовы, як любіць кіраўніцтва краіны казаць, то гэта ніколі-ніколі не знікне. А дастаткова проста было прачытаць, чым гэтыя людзі былі заслужаныя, каб зразумець, каб валасы дыбарам усталі, чаму мы яшчэ ходзім па гэтых вуліцах. І ў Менску кожная там, відаць, трэцяя вуліца, названая ў гонар нейкіх катаў, або людзей, якія заўсёды адкрыта выказваліся супраць беларускай незалежнасці. То же самае Мяснікоў, каторы таксама вуліца імя яго знаходзіцца ў цэнтры Менску. Чаму, вось, адказваючы на маё ўласнае пытанне, гэта не выклікае агіду ў людзей? І зноў жа, праз невуцтва, людзі не ведаюць такіх фактаў, таму што кармілі ўсе савецкія гады і паслясавецкія гады, інфармацыя нібыта пра тое, што гэта некія героі Беларусі, змагаліся з панамі, з буржуазіяй за народнае шчасце. Вось такім пафасам кармілі, і людзі, па сутнасці, сёння такім жа пафасам адказваюць. Гэта толькі сведчыць пра тое, зноў жа пацвярджае той тэзіс, што людзі мала разумеюць сутнасць гэтых значэння, гэтых датаў, гэтых гістарычных фактаў. Гэта таксама ў пэўным сэнсе стакгольмскі сіндром, або некі там сіндром калоніі, пасткаланіяльны сіндром. Людзі, на жаль, яшчэ не маюць думаць сваімі мазгамі, таму што слаба ведаюць сваю гісторыю. Натуральна, у нас жа ж афіцыйна ўсё пачалося 17-го году, і вось я думаю, што 7 лістапада будзе чарговая заява Александра Лукашэнкі, дзе мы зноў жа пачуем пра значэнне гэтай рэвалюцыі, хаця у іншых заявах ён і ягоныя людзі кажуць пра тое, што рэвалюцыя гэта страшна, кажучы, напрыклад, пра украінскую рэвалюцыю, але вось чамусьці гэтая кастрычніцкая на нармальная. Я думаю, што большасцю увогуле, як моладзь кажа, па барабані або да лямпачкі, гэтыя камуністычныя назвы, яны не задумваюцца над такім пытаннем, што таксама кепска, таму што знаходзячыся вось у публічнай прасторы, ўсё ж такі людзі асвойваюцца з гэтымі назвамі, у некім сэнсе яны свае, але я вось перакананы, што калі іх не стане, напрыклад, заўтра, паслязаўтра, ніхто не будзе выходзіць масава ў абарону гэтых помнікаў, гэтых назваў вуліц, наш народ такі, што ён забудзецца пра гэта праз 5 хвілін ці праз 5 дзён і будзе жыць на новых вуліцах, і калі яму патлумачыць, што гэта не наша гісторыя іншая, ён тое самае будзе казаць пра ўжо сапраўдную гісторыю, што год яе трэба шанаваць, гэта наша гісторыя. А што вы думаеце, калегі, на гэты конт? Безумоўна, значна ступені ўсё гэта фарміруецца запытамі дзяржавы і дзяржаўнага кіраўніцтва. То, што мы казалі учора, калі абмяркоўвалі хэлоуін і дзеды, то зноў-такі павінна вяртацца да тэмы, што ўсё-такі пры тым, што мы жывем інфармацыйную эпоху, эру, але для большасці народа ўсё-такі значная частка, ну, скажам, светапогляду і нават нейкіх падыходаў да гістарычных падзеў фарміруецца менавіта ў сувязі з тым, як яна прадстаўлена ў ідэалогіі дзяржавы, то, што Беларусі гэта называюць, і стаўленнем уладу. Я абсалютна пагаджуся са Змітрам, што калі заўтра здымуць, скажам, усіх ленінаў, і акрамя актывістаў камуністычнай партыі, і то, відаць, апазіцыйнай, паколькі праўладная камуністычная партыя, умоўна скажучы, ніколі не будзе пратэставаць супраць таго, што робіць улада, калі заўтра Лукашэнка загадае скасаваць і зняць усіх ленінаў, ніхто не выйдзе на пратэст, акрамя, можа, некалькі дзясяткаў нейкіх зацятых камуністычных прапагандыстаў ці, скажам так, актывістаў. Вось, менавіта, ну, то, што называецца, быццё вызначае свядомасць, і гэта не тое пытанне, якое для большасці людзей з'яўляецца прынцыповым і такім, скажам, лёсавызначальным. Ну, стаіць, так стаіць, не будзе стаяць, дык не будзе стаяць. Але, сапраўды, вот пытанне, якое паставіў Дмітрий, чаму гэта не выклікае агіды у беларускіх людзей у большасці, скажам, відавочна, у большай часткі, не выклікае пратэстаў. Ну, гэта, зноў-такі, звязана і з пэўным беларускім нацыянальным характарам, даволі, скажам так, спакойным да такіх вось нематэрыяльных рэчаў. І з іншага боку, якраз такі, ну, са стаўленнем да таго, што ўсё-ткі дзяржава гэта, што не кажыце, падтрымлівае. На сёння 7 лістапада ці не адзіная краіна, адна з немногіх краінаў, скажам, дзе 7 лістапада з'яўляецца дзяржаўным святам. На сёння сапраўды засталіся ўсе вуліцы, засталіся ўсе помнікі, і людзі разумеюць, што дзяржава гэта падтрымлівае. У гісторыі, у падручніках па гісторыі, у школах захоўваецца ў цэлым станоўчае стаўленне да, як да кастрычніцкага перавароту, якого называюць кастрычніцкай рэвалюцыяй, гэтак і да савецкага перыяду беларускай гісторыі. Александр Лукашэнка неаднаразова падкрэслівае пра пераемнасць цяперашняй Беларусі з савецкай Беларусю, савецкімі традыцыямі. Ленін і Сталін гэта это сімвалы нашага народу, сказаў калісьці Лукашэнка, і гэта па прынцыпе дастаткова красамоўна адлюстроўвае ягонае стаўленне да гэтай тэмы. Я нагадаю, што нават ва Украіне, дзе дэмакратычная ўлада дастаткова, ну, скажам так, перыядычна мяняецца, але стаўленне да савецкіх каштоўнасцяў зусім іншае, толькі літаральна год назад Украіна развіталася з Леніным. Паводле інфармацыі, толькі сёлета у гэтым годзе былі знесены апошнія помнікі Леніну, а ўсе гэтыя 20 гадоў у грамадстве дастаткова вострай была дыскусія на гэты конт, і толькі вось на 25 гадоў пасля незалежнасці і зусім іншых, скажам, ідэалагічных падыходаў і прынцыпаў украінскія ўлады вырашыліся на канчатковае, скажам так, рашэнне гэтага пытання. Так што можна сказаць, што калі ў Беларусі савецкая спадчына намнога больш трывалая і падтрымліваецца дзяржавай, і прынцыпе на сёння намнога больш трывалая менавіта сярод насельніцтва, гэта паказваюць все сацыялагічныя апытанні, то адпаведна і абгрунтавана можна назваць такое стаўленне большасці беларусаў, скажам, ад нейтральнага да нейтральна-пазітыўнага, да гэтых і каштоўнасцяў, і сімвалаў. Ведаеце, Дмітрий, адказаць на ваше пытанне мне як чалавеку, які шмат гадоў пражыў у Савецкім Саюзе, даволі проста, таму што Беларусь дагэтуль у значнай ступені застаецца савецкай краінай. Як нехта трапна сказаў, вера беларусаў савецкая, Бог беларускі Ленін. Можна казаць, што беларусы засталіся ў савецкай веры, бо Ленін для савецкага чалавека быў гэтакай жа велічынёй, як Ёзус для хрысціяніна. І сапраўды, вось я згадваю, што лінія на так званая, 70 годзяў была абавязковым атрыбутам камуністычнай ідэалогіі. Ну, вось некаторыя лічаць, што яна знікла як з'ява ў выніку распаду СССР. Аднак не паўсюдна. У Беларусі яна застаецца і на вуліцах, і ў музеях, а самае галоўнае у галовах вялікай колькасці людзей. І чым бліжэй да 2017 году, стагоддзю з так, дня так званай вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі, тым больш чуваць пра тое, як добра жылося пры савецкай уладзе простым людзям. Маўляў, пра іх увесь час клапацілася савецкая ўлада, а цяпер такога няма, нават не гледзячы на ўсе заявы Лукашэнкі, што цяперашняя Беларусь будуе сацыяльную дзяржаву. Так што карані шчымлівай настальгіі вось па гэтай савецкай утопіі яны застаюцца, яны нікуды не дзеліся. І мы дагэтуль жывем у савецкім антуражы. Мабыць, толькі сёння гэта крыху больш завуалявана, але людзі па-ранейшаму размаўляюць як бы на руска-савецкай мове. Пасяджэнні і нарады нагадваюць савецкія часы. Усё не толькі перайшло ў спадчыну, яно шануецца, пра што ўжо казаў Віталь Цыганкоў, і набывае такія нейкія новыя формы. Ну вось, колькі разоў мы казалі пра гэтыя пустапарожнія ўсебеларускія народныя сходы. Вось параўноўваеш, як яны праходзяць, і бачыш, што яны адбываюцца ў поўнай адпаведнасці з колішнімі з'ездамі КПСС. Ну, прымаюцца законы, нібыта палата і прадстаўнікоў, а там нібыта дэпутаты абраныя ад народа. А насамрэч ніякае абмеркавання з народам няма, амаль усё аднагалосна. А любы выступ нейкага кіраўніка прымаецца пад бурныя аплодысменты. То бок усё гэта вельмі нагадвае Савецкі Саюз і азначае, што сучасны беларускі механізм працуе, як у свой час працаваў савецкі партыйны механізм. Вось такая ў нас спадчына. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Чаму за апошнія дні павялічыліся шансы Дональда Трампа на перамогу ў выбарах у США? Ну так, апошнія дні амерыканскія аналітыкі, амерыканская прэса, хто, скажам, за непакоенасць, ну а хто проста канстатуючы факт, кажуць пра тое, што вынікі сацыялагічных апытанняў паказваюць умацаванне пазіцыяў Дональда Трампа. Можна прыводзіць некаторы, напрыклад, ABC і Washington Post паказала, што ўжо ледзь не ўпершыню такія вынікі, калі 46% рэспандэнтаў выказаліся за Трампа, а 45% за Хіларі Клінтон. Нагадаю, што яшчэ некалькі тыдняў назад, паводле ўсіх апытанняў, Клінтон апярэджвала Трампа, дзе на 7, дзе на 10, дзе на 4% і гэтак далей. Але што здарылася? Што, так сказаць, якая падзея, магчыма, вось паштурхнула да такіх зменаў у сацыялагічных апытаннях? Перш за ўсё, гэта маецца на ўвазе тое, што Федэральнае бюро расследаванняў ФБР вывучае электронныя лісты Хіларі Клінтон, якія могуць змяшаць дзяржаўныя сакрэты. І вот менавіта пра гэта дырэктар ФБР Джеймс Комі заявіў пра тое, што ФБР яно працягвае займацца вывучэннем гэтых лістоў. І тут такая, інфармацыя загадкавая. З аднаго боку ФБР не кажа, што яно там знайшло, а не знайшло, а проста заявіла, што працягвае вывучаць змест гэтых лістоў, гэты знакаміты скандал з емейлами Хіларі Хіларі Клінтон, і штаб кандыдаткі ад дэмакратычнай партыі па шчырасці вельмі абураны такімі дзеяннямі кіраўніка ФБР і заклікае ФБР альбо выдаць дакладную інфармацыю, што ж там вынікі расследавання. Ну, па-першае, я вот скажу такую рэпліку, што гэта сапраўды сведчыць перш за ўсё вот парадаксальна для людзей, якія жывуць у нашых беларускіх рэаліях, пра такую, ну, скажам, дэмакратыю ў Амерыцы, калі казаць адным словам. Калі ўсё-такі Хіларі Клінтон, кандыдатка, на сёння прадстаўляе партыю, якая ва ўладзе, дэмакратычную партыю, прэзідэнт зараз Барак Абама, прадстаўнік гэтай дэмакратычнай партыі, і менавіта яе можна ўспрымаць, ну, і ў параўнанні з Трампам, менавіта так яе ўспрымаюць, як кандыдатку ад эстэблішмента. І вот адзін з прадстаўнікоў гэтага эстэблішмента, кіраўніцтва, гэта менавіта старшыня ФБР, робіць крокі, якія, на думку большасці, безумоўна, ну, скажам, ставіць пад удар кампанію Хіларі Клінтон. Гэта вось такі цікавы аспект. Другое, у мяне такая ўражанне, я б сказаў, нават версія, што гэтыя апошнія падзеі могуць мець зусім нечаканы ўплыў на кампанію. А менавіта тое, што патэнцыйныя выбаршчыкі Клінтон якраз могуць актывізавацца і прыйсці на выбары. Вось гэты аспект, мне здаецца, даволі небанальны, яго трэба падкрэсліць. Рэч у тым, што сапраўды апошнія месяцы праходзілі пад такі, ну, скажам, акампанемент, што фактычна Хіларі выйграла, у Трампа ніякіх шанцаў, і вось толькі літаральна тыдзень-два назад з'яўляецца зусім іншая сітуацыя, калі, аказваецца, шанцы Трампа растуць. І гэта можа мець той самы адваротны эфект, што прыхільнікі Хіларі Клінтон, якія, ну, альбо не маюць вялікай сімпатыі да яе, але, безумоўна, не падтрымліваюць Трампу, яны якраз вырашаць, што, ну, раз такія справы, трэба ісці галасаваць, абы не прапусціць Трампа. Я коротко падсумоўваючы выказванне Віталя, натуральна, гэта прычына галоўнае расследаванне ФБР наконт выкарыстання Клінтон прыватнай электроннай пошты для службовай перапіскі. Пытанне гэтаму соліцца ўжо не першы месяц, але ж тут важная не сутнасць, а важныя эмоцыі вакол гэтага скандалу. Штаб Трампа відавочна эфектыўна гэта таксама выкарыстоўвае ў сваіх інтарэсах. Калі быць шчырым, то апошнія лічбы мяне нават здзівілі. Здавалася, што нішто ўжо не стане патапіць карабель кандыдаткі ад дэмакратаў. Яе падтрымалі буйнейшыя СМІ, а супраць Трампа нават свае зоркі рэспубліканскай партыі выказаліся. Але ў гэтай кампаніі вырашаюць усё не змястоўны аргумент, а менавіта эмоцыі. Бо гэта цікавіць, гэта прываблівае людзей. Яны хутчэй запомняць абвінавачванне ў педафіліі супраць мужа бліжэйшай памочніцы Клінтон, чым іх планы па замежнай палітыцы. Выбарцам цікавей паспрачацца пра сексісцкія заявы Трампа 20 гадоў таму, чым пра яго бачанне адносін, напрыклад, з еўразвязам, пра які амерыканцы, магчыма, і вялікага ўяўлення не маюць. Але я не думаю, што вынікі ўжо вырашаныя, бо ўсё ж такі дэмакраты, гэта свята такое сюрпрызу, і я думаю, што разрыв будзе зусім мінімальны, гэта будзе, можа, ў дзясятых нікіх долях працэнта ўсё вылічвацца, але я чамусьці слаба веру ў тое, што ўсё ж такі Дональд Трамп здолее перамагчы Клінтон. Я заўважу, што Трамп набірае ачкі на кампрамаце, і тое, што на кампрамат рэагуюць у любой краіне, нават такое, як Злучаныя Штаты Амерыкі, пацвярджаецца. Мабыць, таму, што ў кожнай краіне людзі хочуць, каб іхны прэзідэнт быў не толькі смелы, наступальны, але адначасова асцярожны і абачлівы. І тут Клінтон не пашанцавала на фінішы прэзідэнцкай гонкі. Але хто ведае, ці не з'явіцца сёння-заўтра новыя нейкія сенсацыйныя матэрыялы, якія змогуць перарнуць сітуацыю. Вось звярніце увагу, пра казаў ужо спадар Цыганкоў, пра Джеймса Комі, а вось учора якраз кіраўнік перадвыбранага штаба Клінтон Робі Пакут кінуў папрок дырэктару ФБР. Ён паракае яго ў тым, што ФБР не раскрыла інфармацыю пра расследаванне людзей з бліжэйшага атачэння Дональда Трампа на прадмет іх сувязу з Расіяй. Калі вы займаецеся апублікаваннем інфармацыі аб расследаваннях, якія тычацца кандыдатаў прэзідэнты, адкрыйце ўсё, што ў вас ёсць пра Дональда Трампа, падайце інфармацыю пра яго сувязі з расейцамі, заявіў Пакут у інтэрв'ю CNN. То бок вайна кампрамат, на мой погляд, яшчэ не скончылася. І для мяне сітуацыя нагул не ясная. Магчыма, не зусім карэктна параўноўваць выбарцаў такіх двух краін, скажам, як Злучаныя Штаты Амерыкі і Вялікая Брытанія, але вось чамусьці згадваецца сітуацыя атмасферы, якая была ў Брытаніі напярэдадзе Брэксіту. Тады апытанні нібыта адназначна сведчылі на карысць прыхільнікаў сувязі з еўрапейскім звязам, але ж рэальныя вынікі галасавання былі зусім іншыя. Я думаю, і тут я згодны з калегамі, што ў Амерыцы разрыв будзе мінімальны, як гэта было ў Брытаніі. Але на чыю карысць Хіларі Клінтон ці Дональда Трампа я казаць не бяруся. Калі мы сапраўды дазнаемся яшчэ пра нешта сенсацыйнае, асабліва асабліва пра сувязь у людзей каманды Трампа з расейцамі, то, на мой погляд, гэта будзе куды большая непрыемнасць для рэспубліканцаў, чым цяперашняя для дэмакратаў. Сёння ў трайным удары мы абмяркоўвалі тры тэмы: чаму беларускія ўлады працягваюць змагацца з імпартам, чаму камуністычныя сімвалы не выклікаюць агіду беларусаў і чаму за апошнія дні павялічыліся шансы Трампа на перамогу ў прэзідэнцкіх выбарах у США. Гэтыя тэмы сёння абмяркоўвалі ў Менску Віталь Цыганко і Владзімір Глот, і я ў празе Дмітрый Гурневіч. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».